Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Праваабаронцы занепакоеныя здароўем і жыццём Саннікавай Дашкевіча, якіх у турме пагражаюць забіць альбо скалечыць. У Менску працягваецца суд над яшчэ адным удзельнікам плошчы. На судовым працэсе над тэрарыстамі паказалі следчы эксперымент, дзе Канавалаў збіраў бомбу. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Йемене паўстанцы збілі сёння ўрадавы знішчальнік, які абстрэльваў іх пазіцыі каля гораду Архаб на захад ад сталіцы краіны Саны. Пілот катапультаваўся і быў схоплены паўстанцамі. Прадстаўнікі вайсковага кіраўніцтва Йемену пацвердзілі, што знішчальнік Су-22 быў збіты пры выкананні баявога задання. Абстрэлы пры месцаў Саны, дзе ўзброеныя плямёны вядуць баі супраць элітных войскаў нацыянальнай гвардыі, верных прэзідэнту краіны Алі Абдулу Салеху, пачаліся ў нядзелю, калі паўстанцам удалося захапіць урадавую вайсковую базу. Пры нападзе загінулі 7 чалавек. Мяркуецца, што племянныя войскі, якія вядуць баі з сіламі прэзідэнта Саліха, падпарадкоўваюцца генералу Алі Мохсыну Аль-Ахмару, які перайшоў на бок апазіцыі. Працягваем навіны. Заяўка палестынскай аўтаноміі на ўступленне ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў пададзеная на разгляд Рады бяспекі. 30 верасня спецыяльны камітэт Рады правядзе афіцыйнае пасяджэнне па гэтым пытанні. Згодна са статутам ААН, заяўка на ўступленне павінна быць ухваленая ўсімі 15 чальцамі Рады бяспекі, а затым ужо рэкамендаваная да разгляду Генеральнай асамблеі. За рэзалюцыю аб з'яўленні ў ААН новага паўнапраўнага члена павінны прагаласаваць 2/3 удзельнікаў асамблеі. Злучаныя Штаты пагражаюць ужыць сваё права вета пры галасаванні ў Радзе бяспекі, падкрэсліваючы, што стварэнне незалежнай палестынскай дзяржавы можа быць толькі вынікам мірных палестына-ізраільскіх пагадненняў. У Страсбуры Еўрапейскі парламент прыняў сёння 6 дакументаў, накіраваных на паляпшэнне ўзаемадзеяння эканамічных структураў развязу і на ўзмацненне жорсткасці бюджэтнай дысцыпліны ў краінах еўразоны. Еўрапейскім дэпутатам трэба будзе разгледзець яшчэ законапраект аб увядзенні падатку на фінансавыя здзелкі і змены ў саюзных дамовах для ўрэгулявання пазыковага крызісу ў шэрагу краінаў еўразоны. Перад галасаваннем у парламенце з праграмнай прамовай выступіў кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу. Ён назваў цяперашні крызіс найбольш сур'ёзным выпрабаваннем для еўразвязу за ўсю яго гісторыю. Абгрунтоўваючы ўвядзенне новага падатку, Барозу зазначыў, што ён дадасць 55 мільярдаў еўра да штогадовых паступленняў у бюджэты еўразоны. Апошнімі днямі ў краінах еўразвязу намеціліся сур'ёзныя рознагалоссі ў пытанні аб шляхах пераадолення крызісу. «Газпром» не быў паінфармаваны аб прэтэнзіях з боку Еўракамісіі, але гатовы аказаць падтрымку для правядзення праверак, гаворыцца ў заяве расійскага газавага холдынгу. У аўторак у некаторых еўрапейскіх офісах дачынных кампаніяў «Газпрому» прадстаўнікі Еўракамісіі правялі ператрусы ў сувязі з падазрэннямі ў стварэнні неканкурэнтных умоваў пры пастаўках расійскага газу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.